Знову про себе на роботі. Одне літо я відпрацював маркіровщиком в лісі, то було ще дуже трудно за їжу. Щавіль збирати я вже не ходив, бо став робітником. Але на роботу їжу з дому не брав, тому що в лісі на котлопункті, це в столові, для робітників готували їжу на обід за малу плату. Одна порція обіду вартувала один карбованець. То було одне блюдо з білих свіжих грибів, які в той же день збирав кухар в лісі, і де знайшли були якусь кількість бобу. Це варили разом, додавали вже трохи олії, і то було дуже смачне для голодного хлопчини, який находився по лісі і надихався свіжим повітрям. Того 1947 року милостивий Господь поблагословив наші ліси грибами, як ніколи раніше. І опісля за всі роки дотепер такого не було. Благословив особливо білими грибами, щоб голодні люди, поки дозріє новий урожай, могли харчуватися з лісу. Стільки було грибів, що кухар за якісь 2 години назбирував стільки білих грибів, що з домішкою бобу годував 10 людей. Я підріс за те літо і гарно поправився. Пам'ятаю, як ті, хто давно мене не бачили, були приємно здивовані, що я так швидко підріс, поправився і гарно виглядав. В тій порі зі мною на роботі стався був дивний випадок. В одному кварталі вивозили машинами метрові дрова з долини наверх до гори, де вже біля неї, біля дороги, складали ці дрова в штаби. В тому кварталі, звідки вивозили ті дрова, дороги як такої не було, і машина з дровами їхала просто поміж пні та дерева. Від дощів були калюжі, і машина згуста буксувала, утворюючи в болоті глибокі колії, які тут же наповнювалися водою. Їзда по такій місцевості була важкою і небезпечною. Я йшов знизу вверх до дороги, де були робітники, які розвантажували і складали ті дрова. Мене догнала машина, навантажена доверху дровами, і спинилася, щоб підібрати мене, бо ми були всі там знайомі. Я вискочив на підножку кабіни і ухватився рукою за відчинене вікно дверей кабіни і поїхав. Їхати було близько. Так ми, робітники, на робочому місці завжди при нагоді підвозилися. Коли ми приблизилися до бригади робітників, які на нас дивилися, я враз побачив в їх очах такий переляк, що їх обличчя помінялися від жаху. Вони всі як один дивилися на мене. В ту ж мить з машини, яка переднім колесом потрапила в глибоку вибоїну, в колії впало важке поліно. Всі з полегшенням і здивуванням ахнули. Коли ми вже спинилися біля них, вони майже разом і одне, і теж вигукнули: «Никодим, ти в сорочці народився! Як Бог тебе зберіг? Та що чудо!» — гукали інші. Вони всі бачили то, чого не бачу я, і шофер не міг того бачити. З верхушки навантаженої машини зірвалося товсте важке поліно від того, що машина гуцала по тих вибоїнах, нахилялася то сюди, то туди, і гуп у яму. Ось. І, значить, зірвалося тому товсте важке поліно, яке падало прямо мені на голову. Але перед самою головою, наче якась сила, відвернула його у сторону. І я був неушкоджений. А могла статися трагедія. Від такого удару по голові я міг впасти травмований, та ще й під задні колеса машини, перед якими я був. Я розумію, що то Бог мене зберіг, щоб я залишився жити і не був травмований. Дякую йому за це і по сьогодні. Довго і багато розмови було між робітниками з цього приводу. То для них було Боже чудо, щоб врятувати мене від травми. Та моя доля в моїй робітничій біографії повернула по-іншому. Чомусь я приглянувся нашому старшому бухгалтерові лісопункту, в якому я працював. Він одного разу говорить мені: «Никодим, ти не хотів би зі мною працювати в конторі?» Я здивовано перепитав: «Що ви маєте на увазі?» «Маю на увазі, щоб ти переходив працювати до мене у контору». Я йому відповідав: «Я не маю відповідної освіти і ще дуже молодий». А він добродушно і лагідно мені говорив: «За освіту не переживай, а я би хотів, щоб ти погодився на це. Тобі буде краще, як в лісі. Декілька місяців будеш учнем у мене, а опісля займеш посаду статистика. Твій оклад буде трохи більший, як ти тепер отримуєш. Вже буде 360 карбованців, але зате наживеш професії. Я хочу тобі зробити добре, щоб ти не обривав одежею взуття по лісах, під дощами, по снігах і зимою в холоді. Погоджуйся. Я переконаний, що з тебе вийде хороший конторський працівник». Я подякував йому і попросив дозволу подумати і порадитися про це дома. Дома мені не заперечили, а навпаки, сприйняли це як удачу. І я опинився на роботі в конторі, яка була недалеко від нашої хати. Всі, хто заходив у контору, з місцевих і приїжджих начальників, дивувалися, дивлячись на мене, що в такому віці хлопчина береться за таку роботу. Але старший бухгалтер був мій покровитель, заступався за мене і пророчив всім, що я успішно працюватиму. Так і було. Я старанно працював, мав дуже гарний почерк, розібрався в премудростях статистики і через пару місяців вже працював статистиком. Десь через півтора року моєї праці я вже розжився і зміг купити собі акордеон, то вже був не на 49 басів, як той перший, а на 120 басів, з переключателями на різні тембри. Я до музики був небайдужий і мав велику приємність і насолоду від купленого акордеона. Десь через рік наша контора переїхала в село Петрівці нашого району, тому що ліси в нашій місцевості, які можна було рубати і вивозити, повивозили, і працівники лісу пересувалися далі, де було ще що різати. А їх конторі теж потрібно було пересуватися за робітниками. Це для мене було вже по-другому, вже не дома, а на віддалі, 20 кілометрів від Кам'янки. Я змушений був жити там, тому що додому ходити далеко, а автобусів тоді ще не було, щоб їхати. Мені потрібно було десь найняти для себе квартиру, де б я міг жити. Додому я вже міг приїжджати тільки раз на тиждень, в неділю. Туди з Кам'янки возили робітників машина, в понеділок рано туди, а в суботу вечором звідти. Це грузова машина. В тій порі мого життя в мене відбувся такий випадок, якого я за все життя більше ніде не зустрічав, і я хочу про те описати. Там, в Петрівцях, коли ми переїхали з конторою, нам дали місце для неї у двохповерховому будинку, і контора наша мала бути на другому поверсі. Той дім пустував, ніхто у ньому не жив. На першому поверсі одне приміщення займав продуктовий магазин, а далі всі кімнати були порожні, декотрі і розвалені. Це ж було після війни, коли ще не все було відбудовано. На другому поверсі ми зайняли велику кімнату під контору, а всі решту кімнати пустували. То був дім якогось румунського пана, який під час війни втік, а все його господарство залишилося. Приїхавши туди, ми весь день розставляли столи, шафи, упорядковували всі документи, приспособлюючись на новому місці. Я не мав часу десь піти, щоб пошукати собі квартири для житла. І вирішив тієї ночі переночувати там, у тому домі, просто в нашій конторі. То було літо і тепло. Якраз після роботи ще прийшли до мене мої друзі, які працювали в лісі і по якійсь потребі зайшли до контори. Це були віруючі хлопці з нашої церкви, Гуцуляк Степан і Горилович Віктор. Нам була приємна наша зустріч, і ми домовилися, що і вони зі мною переспять в тому будинку, щоб ми були більше часу разом. Все одно вони мали спати десь в якомусь гуртожитку в лісі. Коли ми пізньо вночі помолилися і лягли спати, прямо на підлозі, були потомлені і позасинали міцним сном. Але вночі крізь сон я чув якісь звуки, наче щось гремало, стукало, ходило. Та я не звертав на те особливої уваги, тому що нас було троє, а спати дуже хотілося, і я далі засинав. А ранком, коли ми піднялися, стали перепитувати один одного, чи всі чули ту гримотню. Виявилося, що так, то була дійсність, але що воно було, ми не знали. В день, коли я говорив з людьми з того села, я розказував їм, що спав тієї ночі в конторі і щось там ходило, стукало, і запитував їх, хто там ще є. Вони, сміючись, мені відповідали, що тут їм нечистий, що там живуть якісь духи, що лякають всіх ночами. Я коли те почув і нагадав, як то було минулої ночі, то повірив, що це правда. А квартири для себе я ще не знайшов і мав намір ще ту ніч переспати там же. Але я вже мав спати самий, без товаришів, і мене та думка не покидала, як воно буде. Але я думав, я закрию на ключ вхідні двері від контори, щоб з тих других кімнат та коридорів нічого до мене не зайшло, світло не буду гасити, засну, а там хай собі ходить і грюкає, що мені до того. Я віруючий, якихось гріхів чорних, страшних не натворив, щоб сатана мав владу наді мною, і все буде добре. Та все ж думка в моєму розумі засіла, що тоді мені чистий, і я трохи почував себе до вечора заляканим. Скінчився робочий день, всі порозходилися, залишився я самий своєю неприємною думкою. Спати ліг зарання, щоб завчасно заснути і нічого не чути. Підсунув письмовий стіл до самої шафи, постелив на ньому свого плаща, бо більше нічого не мав, закрив двері на ключ, світла не погасив і ліг. Світло горить. За стіною на дворі радіогучномовець грає і говорить. Я думаю, не так вже й погано. Зараз засну, а там хай хоч і трава не росте, як то кажуть. Але сон не приходив. На дворі темніло, всюди безлюдно. В тих порожніх кімнатах і коридорах вже темно. Освітлення було тільки в одній кімнаті, а на горищі вже чути, якщо сходить. Наче хто щось там робить. То щось перекладає, щось ніби паде з рук, чи кидає, воно стучить, тільки луна носиться по тих приміщеннях. Щось вже й по коридорах постукує. Я силкуюся, щоб заснути до 12-ї години, тому що світло подавалося з лісозаводу, який був поруч, тільки до 12-ї години від движка. Так само і радіо по гучномовцю теж говорить тільки до 12-ї. Коли воно замовкне, то ті звуки дужче буде чути. І я не заснув, не зміг заснути. Дочекався, що по радіо заграло гімн Радянського Союзу, це вже послідні звуки з радіо. Далі тиха глуха ніч. Погасло світло, як в мене в кімнаті, так і надвірне освітлення теж загасло, з якого крізь вікна попадало трошки світла до хати. І я в повній пітьмі. Тільки погасло світло, чую, вже ходить хтось у моїй кімнаті, рипить підлога під ногами. І я закрив очі, щоб нічого не бачити. Розумію, що то дух нечистий, тому що двері ключем замкнуті, не стали для нього перешкодою. До мене нічого не доторкується, я нічого не бачу і тихо лежу, щоб навіть не ворухнутися. А там по коридорах кімнатах і на горищу. Такий стукіт і гримотня, начебто там 10 п'яних бешкітують. Хто з вас, читачів, може думати, що дідові щось причувалося? Ні. Таке враження, якби хтось брав півметрову доску, тримав за один кінець руками і наступив на неї ногою, щосили придавив і відпустив з рук, і вона вдаряється силою в підлогу. Майже як вистріл з пістолета, тільки луна несеться і вдаряється в перешкоди, перетворює той лускіт і котиться жахом по пустих приміщеннях. В мене в кімнаті виразно чую, як хто сходить. Шляпає по підлозі, і вона репить. Нараз чую, хтось є під столом, на якому я лежу. Припертий до письмової шафи цей стіл був. Вже сіпає дверима від шафи, до яких присунений стіл, що піді мною. І він, той стіл, ворушиться від того враз зі мною. Я взяв рукою кінець мого плаща і ним покрив свої очі, щоб нічого не бачити. В думці молився до Бога, покладаючись на нього, і не відчував ніякого фізичного дотику до мене. І це мене заспокоювало. Я знав, що я належу Богові, а не дияволові. Та все ж, то було для 17-річного хлопця, який вперше не спав вдома, а в чужім селі, у пустому домі, знечищеному якимось духами, досить неприємним переживанням. Було страшно, але паніки не було. Заспокоювало те, що я не тронутий. Приходила думка вийти на подвір'я. Там, на подвір'ю, я вже би не боявся зовсім. Тим більше, там внизу магазин, а в тій порі біля кожного магазину вночі був сторож, сигналізації, як тепер, ще не було. Але встати, піти до дверей, розімкнути їх і піти темними коридорами до сходів, які були вінтовими, і ними зійти, пройти ще одним коридором, щоб вийти на подвір'я, я ще більше боявся. І, мабуть, добре робив, що боявся. Якби то відкрити двері і вже опинитися на дворі, то було б іначе. А то там, в темряві, такий рух, такий лускіт, і потрібно було через те проходити на вихід, як по лабіринту, ще й тісними вінтовими сходами униз, і я вирішив: мене нічого не чіпає, я залишаюся там, де я був. Тому що йти на вихід між тими духами чи чортами, чого доброго збожеволієш, і я залишився. Хай ніхто з вас, читаючих, не думає, що, можливо, те все мені марилося крізь сон. Я не міг заснути. До дрімоти думки не допускали. Все те було реально так, як я описую. Як існує наш Господь, так існує і протилежна сила тьми, з якою я переконливо тієї ночі мав зближення, але не був залишений Богом самотнім. Так проминуло в такому страхіттю години. Я за увесь час не змінив пози мого тіла. Як ліг горілець, так і пролежав за 3,5 години, не рухаючись. Піді мною був тільки плащ. Мене вже так здавило від твердого стола, і я на кінець вже май призвичаюся до того, що відбувалося кругом, і осмілився повернутися. Коли я задумав те зробити і приклав зусилля, щоб повернутися на один бік, того я зробити не міг. Виразно все розумію, а ворухнутися не можу ні рукою, ні ногою. Тіло моє, як не моє, наче мертве, тільки думка жива. І пригадалося мені розмови моєї мами-мачухи з дитинства, як вона розповідала, що так її в часи дівоцтва ночами прилягав якийсь дух і душив, так що в хаті мусив горіти каганець всю ніч, як тільки він погасне, її вже душить. Засвітять, і знову її відпускає. Виходить, і мене притиснув такий дух, думав я. І, видно, так і було. Я ясно все розумію, а ворухнутися не можу. Хоч би і міг, то немає світла, щоб засвітити. Але Бог мій був близький мені. я подякував Богові, що можу, хоч у думці, помолитися до нього, і помолився. Пригадав слова братів наших постарших, які вчили нас всякі страхи і всякі духи гнати від себе ім'ям Ісуса, що кров'ю Ісуса Христа маємо право наступати на всяку владу тьми. І хоча я мовчав всю ніч, тому що мене не торкало нічого, але якщо вже так, що я привалений і не можу рухатися, то тоді тільки в думці, яка ще в мені працювала, попросив для моєї увіреності у Бога дозволу наступити ім'ям Ісуса і кров'ю Ісуса на ті селі. І так зробив, подумавши. Кров Ісуса Христа очищає і звільняє нас від усякої нечисті. У ім'я Ісуса Христа геть від мене, сатано. І відразу мене відпустило. Я повернувся, як мені було потрібно. Коли це сталося, моя віра ожила ще сильніше. Я відчув перемогу над тим, що панувало всю ніч в тій кімнаті. Страх відступив, переміна була настільки відчутна, що я до ранку ще навіть заснув серед того всього. Так що, мої діти і внуки, якщо б у вас колись було щось подібне, знайте, що з нами наш Бог, і ми маємо право наступати ім'ям Ісуса. Ці слова, промовлені з вірою, у потрібний час спрацьовують, і будете порятовані. Я те знав до тієї ночі, але знав теоретично, а коли дійсно була на те причина, щоб використати ту владу, я те зробив і переконався практично, що воно діє. Але певно й те, що якщо би хтось не підкорявся Богові і хотів би використати таку можливість у свій захист, то може статися те, що сталося з тими сімома синами священника з дії святих апостолів. Коли почув мій кумнат Олександр Сімчук мою оповідь про те, що я пережив тієї ночі, він зухвало по-геройськи говорив: «Не було там мене. Я би був запитував того духа, а хто ти такий?» і таке інше. Та проминуло пару років, як він сам був при такому, і чомусь мовчав, не запитував нічого. Їх було четверо віруючих людей. Віруючих: брат Тодеруца, Йоганця, ще хтось і Олександр. Вони в чудею робили ремонт в якомусь громадському домі і там спали. І вночі, як розпочало стукати і все розкидати, летіли по всіх кутах їхні порожні відра, миски й кастрюлі. Вони тільки слухали і мовчали, мабуть, молилися, але їх було четверо. А коли дочекали ранку, то їхні інструменти були розкидані по всім домі. Тоді прийшов до мене мій кумнат і каже: «Коли те відбувалося, я нічого не запитував, хто ти, а мовчав. Тепер я вірю, що є таке». Такого відбувалося багато. Навіть єпіскоп Білих описав у своїй книзі, що в їх домі таке було, коли він був малий. Навіть в газетах неодноразово про такі явища описували кореспонденти. Вони не вміли пояснити, що воно таке. Написати в газеті, що то злі духи, в ті часи вони не могли, і по-научному називали те полтергейстом. В Слові Божому теж пише, що коли злий дух виходить з людини, то йде у місця безлюдні, пустинні. І то дійсно, там, де є люди, такого нема, а в пустих безлюдних домах, видно, порою буває. Коли там в Петрівцях опісля поробили ремонти в тих всіх кімнатах, і там стали жити люди, і я там мав кімнату, все стихло. Більше такого не було. Через півтора року моєї праці на тій посаді мене повесили по службі, забрали у вищу районну контору в ліспромгосп, в Глибоку, в плановий відділ, якому наш лісопункт був підзвітний. Там, як і сподівалися, в плановому відділі, що я виправдаю їх довір'я, так і було. Я відмінно справлявся, мене поважали, навіть любили. Це був 49-й рік. Мені було вже 17 років. Але це було вже в районі. в Глибоці, 8 кілометрів від нашого села. Маршрутних автобусів тоді ще не було, щоб я міг ними їхати на роботу і з роботи. І машинів мало було, а власних взагалі не було ще ні в кого. І мені приходилося пішки покривати цю віддаль на роботу і з роботи. На другому поверсі нашої контори була кімната для приїжджих, де їх майже ніколи не було, і я там міг ночувати. І деколи в дощову погоду ночував.